başa dağlar ya. Özüm yol gözlemekten dönülsün daşa dağlar, dönülsün daşa dağlar ya. Su gelir yata yata dökülür bizim çarka, komşudan bir yasaydım anasından korka korka. Su gelir yata yata dökülür bizim çarka, komşudan bir yasaydım anasından korka korka. Üstünde and içmişem, kızıl gülü biçmişem, üstünde and içmişem. Bir güzel içinde bir cesanı seçmişem, bir cesanı seçmişem ya. Bir güzel içinde bir cesanı seçmişem, bir cesanı seçmişem ya. Su gelir yata yata dökülür bizim çarka, komşudan bir yar sevdim anasından korkar korkar. Su gelir yata yata dökülür bizim çarka, komşudan bir yar sevdim anasından korkar korkar. Dökülür bizim çarka, komşuda bir yar sevdim anasından korka korka. Su gelir yata yata dökülür bizim çarka, komşuda bir yar sevdim anasından korka korka.